Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 21 kwietnia, minęła godzina 18, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku w 11 województwach zluzowana zostanie część obostrzeń. Przywracamy funkcjonowanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych. Prezydent rozmawiał z przedstawicielami służb o działaniach Rosji przy granicy z Ukrainą. W tym serwisie także polityczne zamieszanie w Wielkiej Brytanii. Tamtejsza opozycja zarzuca Borisowi Johnsonowi kolesiostwo. Od najbliższego poniedziałku rząd łagodzi obostrzenia w 11 województwach, gdzie jest najmniej zakażeń i hospitalizacji z powodu COVID-19. W tych regionach dzieci z klas 1-3 będą uczyć się w systemie mieszanym. Zostaną także otwarte zakłady kosmetyczne, fryzjerskie i salony urody. Więcej o tym Joanna Stankiewicz. Apogeum, jeżeli chodzi o liczbę nowych zakażeń, hospitalizacji oraz zgonów. Trzeciej fali epidemii mamy już za sobą, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Wciąż jednak liczba zachorowań i hospitalizacji jest bardzo wysoka. Dlatego w województwach, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, dotychczasowe ograniczenia obowiązywać będą bez zmian, mówił minister. To jest województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie. W 11 województwach od poniedziałku przywrócona zostanie nauka hybrydowa w klasach 1-3. A działalność będą mogli wznowić fryzjerzy i kosmetyczki, dodał minister. Od 26 kwietnia przywracamy funkcjonowanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych. Za tydzień poznamy szczegółowy plan odmrażania gospodarki na maj z uwzględnieniem branży gastronomicznej, hotelarskiej i weselnej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział, że sytuacja związana z aktywnością rosyjską przy granicy z Ukrainą jest poważna i wymaga współdziałania w ramach NATO oraz współpracy państw naszego regionu. Było to tematem zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę odprawy z udziałem Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódców wojskowych oraz szefów służb. Paweł Soloch podkreślał po spotkaniu, że to kolejne działanie, jakie w tej sprawie w ostatnim czasie podjął prezydent. Wczoraj rozmawiał sekretarz generalny OBWE, tematem była również Ukraina. Za chwilę będzie rozmawiał z prezydentem Mołdawii. Te spotkanie dzisiejsze prezydenta, ta narada, którą zwołał, wpisuje się również w przygotowania naszego stanowiska, w kontaktach z naszymi sojusznikami w NATO, z naszymi partnerami w Unii Europejskiej. W ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła największe od 2014 roku siły wojskowe przy granicy z Ukrainą. Ponadto w Donbasie prorosyjskie oddziały eskalują w ostatnim czasie napięcie. Sąd Najwyższy uchylił wyrok gdańskiego sądu apelacyjnego z 2011 roku, zgodnie z którym Krzysztof Wyszkowski miał przeprosić Lecha Wałęsę za nazwanie byłego prezydenta tajnym współpracownikiem SB. Skargę nadzwyczajną od tego wyroku złożył prokurator generalny, tłumacząc to m.in. naruszeniem zasad wolności słowa. Sąd Najwyższy przychylił się do wniosku. Wyrok odczytał sędzia Marcin Łuchowski. W sprawie spowództwa Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu ochrony dóbr osobistych po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych skargi nadzwyczajnej wniesionej przez prokuratora generalnego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym podpunkt A i oddala apelację w zakresie, w jakim Sąd Apelacyjny uwzględnił powództwo. Dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne. Na koniec polityczne zamieszanie w Londynie po tym, jak okazało się, że brytyjski premier obiecał pomoc biznesmenowi, który na początku pandemii chciał produkować respiratory. Boris Johnson zrobił to w nieformalnej wymianie SMS-owej, w której zapewnił przedsiębiorcę, że nie zapłaci on dodatkowego podatku. Do wiadomości dotarła BBC. Opozycja jest oburzona, bo James Dyson finansuje działalność partii konserwatywnej. Rząd odpowiada, to była wyjątkowa, dramatyczna sytuacja. A więcej o tym w korespondencji Adama Dąbrowskiego. Załatwię to, obiecuje premier Boris Johnson. Jest marzec minionego roku. Rząd boi się, że zabraknie respiratorów. Apeluje o pomoc do prywatnego biznesu. Firma Jamesa Dysona, sponsora partii konserwatywnej, deklaruje gotowość, ale ma siedzibę w Singapurze. Dyson obawia się, że koncern będzie musiał zapłacić dodatkowy podatek, jeżeli jego pracownicy wrócą na jakiś czas na wyspy, by wyprodukować sprzęt. Rzecz w tym, że brytyjskie zasady są jasne. Przy takich rozmowach musi być świadek, a uczestnicy podobnych konwersacji muszą je oficjalnie zarejestrować. Opozycja mówi o kolesiostwie, ale

like that man. Hi, Bruce Wayne. I tried to avoid all this, but I can't. I just gotta know, are we gonna try to love each other? Stop the press. Who is that? Kiki Vale. She is great, isn't she? Jack Nicholson, Michael Keaton i m.in. Kim Basinger. Oni wszyscy pojawili się w tym utworze, bo to piosenka, która promowała w 1989 roku film Batman, pierwszy z serii przygotowanych przez Tima Burtona. No i właśnie wkład w muzykę miał tutaj Prince. Jak słychać, nie zawsze, choć ten utwór był przebojem jak najbardziej, nawet tutaj na naszej antenie, ale no taki trochę nieoczywisty, jeśli chodzi o twórczość Prince'a. Przypominam, 5 lat temu niestety dotarła do nas ta smutna wiadomość, że już nowej muzyki od tego artysty nie dostaniemy. Dzisiaj mam dla Państwa sporo muzyki polskiej, sporo młodych wykonawców i nie tylko. Co jakiś czas, co bardzo sobie cenię, dostaję od Państwa takie sygnały, polecenia. No i wybrałem na dzisiaj kilku takich młodych artystów. Na początek zespół Alergeny i utwór Wodospady. Wyobraźni niezbadanej są dni, kiedy życia mi za mało. Żyj tak, żeby czasu brakowało. Nie oglądaj się za siebie, ważne tylko to, co będzie. Zastanów się, co w życiu ma sens. Czasu mamy tak niewiele, życie jest jak krótkie mgnienie. Wszystko minie jak sen. Zawsze można kogoś spotkać na dnie piwnic zawsze zadymionych. Jest stos tych przyjaźni niespełnionych. Nie oglądaj się za siebie, ważne tylko to, co będzie. Zastanów się, co w życiu ma sens. Czasu mamy tak niewiele, życie jest jak krótkie mgnienie. Wszystko minie jak sen. I grupa Allergen. Ciekawy jestem, jak Państwu przypadł do gustu ten utwór. Zapraszam oczywiście do korespondencji, zwłaszcza, że jak powiedziałem, ten adres w tej chwili się przyda. michal.kiemuc@polskieradio.pl, bo przed nami zespół Lublin Street Band w utworze Jestem Tu. I jeśli komuś z Państwa ta muzyka przypadnie do gustu, no to mam do rozdania 3 płyty zespołu. Zapraszam serdecznie. Powtarzam jeszcze raz adres michal.kirmuc@polskieradio.pl. 3 pierwsze osoby otrzymają ode mnie płytę z muzyką zespołu Lublin Street Band. Ze snu. Jestem tu. Wracam tam, gdzie meta, tam, gdzie start. Wracam tam. Hey! Teraz patrzę, jak ludzie tracą. Się ze snu. Jestem tu. Wracam tam, gdzie byłem, gdzie kochałem i grzeszyłem. Jestem tu. Wow. tracą czas, gdzie mi widzę jak i w co się tutaj gra. Wczoraj byłem tam, jutro będę dalej, dzisiaj jestem tu, a może nie mam mnie wcale. Wczoraj byłem tam, jutro będę dalej, dzisiaj jestem tu, a może nie mam mnie wcale. Wczoraj byłem tam, jutro będę dalej, dzisiaj jestem tu, a może nie mam mnie wcale. Wczoraj byłem tam, jutro będę dalej, dzisiaj jestem tu. Miło, że Państwu się spodobała ta muzyka. Płyty ode mnie otrzymuje pani Izabela, pani Ewa i pan Arkadiusz. Płyta Od mroku po wschód. Bardzo mnie to cieszy i mogę powiedzieć Państwu, że pewnie jeszcze te płyty będziemy tutaj rozdawali na antenie, więc wszyscy ci, którzy się niestety spóźnili, mogą jeszcze dalej próbować. Przechodzimy do kolejnych kartek w kalendarzu. Dzisiaj 74 lata. Kończy pan, który nazywa się Iggy Pop. No to z tej okazji coś w miarę świeżego. Jego współpraca z Elvisem Costello. No Flag. Je peux tomber et les mêmes. James Newell Osterberg Jr., szerzej znany jako Iggy Pop, który urodził się dokładnie 21 kwietnia 1947 roku. To wszystkiego najlepszego Iggy. Tutaj oczywiście w duecie z Elvisem Costello. Bardzo, bardzo fajna nowa interpretacja tego utworu. Lubię do niej wracać, więc z największą przyjemnością dzisiaj przypomniałem ją Państwu. A teraz obiecałem, że będzie dzisiaj dużo młodych artystów, młodych polskich artystów. To kolejny. Ten utwór podobno już był gotowy 2 lata temu, ale dopiero teraz dopieścili go na tyle, że mogą się podzielić. Właściwie może się podzielić, bo artysta nazywa się Dawid Okoński, a utwór Moje Miasto. Dawid Okoński. Zachęcam Państwa do dzielenia się swoją opinią na temat tych artystów, bo to od Państwa zależy, czy będę do nich wracał, czy nie. Kolejny młody artysta, chociaż tutaj mamy już 2 płyty na koncie. 2 płyty, które są częścią tryptyku. 3. pojawi się w maju, a tryptyk odnosi się do 100-lecia powstań śląskich. I tak powstały płyty Iskry w popiele i 2 żywiołów, które już mamy, a w maju kwiaty na hałdzie. Płyty, które w nagraniu których między innymi także brał udział Józef Skrzek. Dzisiaj pierwszy utwór z drugiej płyty W szorstkim tańcu na dwa. Wojciech Ciuraj. Dzień w dzień bez pytań i skak, choć jeszcze nie świta. Zakasane rękawy, nikt swej doli nie zrzuca na kart pracy. Tu bezczynność budzi strach, silny krok, proste ruchy. W szorstkim tańcu na dwa. Z boku kroki wydają się trudne. Nie rozumiesz ich wcale, ale my innych tańców nie znamy. Jak krople drążyć skały, być w starciu żywiołów może nie być wygrany. Tańcu na dwa i Wojciech Ciuraj. I tu już mogę Państwu powiedzieć, że będę jeszcze do tej muzyki wracał, bo to nie tylko ciekawe pod względem historycznym wydawnictwa jeżeli chodzi o tematykę, no ale także bardzo różnorodne i interesujące pod względem muzycznym. Więc w najbliższym czasie jeszcze nieraz za moją sprawą usłyszycie Państwo muzykę Wojciecha Ciuraja. Cieszy mnie, że słuchacze dbają o to, żeby redaktor nie zapomniał o różnych datach. I najpierw pan Krzysztof, potem Nikifor, no to już nie mogę przegapić tego faktu, że 21 kwietnia 1953 roku w Nowym Sączu na świat przyszedł Wojciech Waglewski. Wielki, solidny dzwon, by porę obudził mnie. A jeśli dzwon nie zadzwoni i zacznę żyć jak inny ktoś, to kupię młot, ogromny młot, by zbudził mnie potężny cios. Będę miał dzwon. Utwór, który także występuje pod tytułem Dzwon i Młot, grupa WW. Piosenka napisana specjalnie na potrzeby filmu Trio Pawła Karpińskiego w 1987 roku i wtedy pojawiła się tylko i wyłącznie na takiej małej winylowej płycie wydanej przez Tompress. A to z takiej okazji, że Wojciech Waglewski dzisiaj świętuje swoje 60. urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Wojciechu. Teraz przechodzimy znowu do muzyki nowej, współczesnej, grupa Funky Tank. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, Zbyszek Bieniak to taki dosyć jaś wędrowniczek, mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o różnego losy muzyczne, bo i był w oddziale zamkniętym, i jest obecnie Wiary oddział zamknięty, był w zespole Collage, był w zespole Jokaszyn, Rezerwat. Oj, było tego sporo, ale od jakiegoś czasu także ma swój bardzo ciekawy projekt, który nazywa się Funky Tank. No i Zbyszek mi ostatnio poinformował, że zbliża się wydanie nowego wydawnictwa. To będzie epka. Epka o tematyce motocyklowej. No i z tej epki dzisiaj dla Państwa mam utwór Jak najdalej stąd. Funky Tank. Wkładam kask, odlatuję motocyklem świat. Prawy pas, lewy pas, z każdą chwilą więcej będzie nas. Więcej będzie nas, więcej będzie nas, więcej będzie nas. Cały czas, pełny gaz. Dokąd gnasz? Dalej! Jak najdalej stąd! Jak najdalej stąd! Jak najdalej stąd! Jak najdalej stąd! Jak najdalej! Pełny bak, usterek brak, niech nam wieje w plecy wiatr. Teraz już znamy cel, dziś Bieszczady, jutro będzie hel. Jutro będzie hel, jutro będzie hel, jutro będzie hel. Kto to gra? Funky Tank! Dokąd gna? Dalej! Jak najdalej stąd! Jak najdalej stąd! Jak najdalej stąd! Jak najdalej stąd! Jak najdalej! Jak najdalej! Jak najdalej stąd, jak najdalej stąd, jak najdalej stąd, jak najdalej stąd, jak najdalej stąd, jak najdalej stąd. Jak najdalej stąd i Funky Tank. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólne spotkanie. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Michał Girmuć. I na zakończenie jeszcze jeden jubilat. 62 lata kończy dzisiaj Robert Smith. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru.